Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz yılbaşı ilgili olacak nasip olur inşallah Teala. Tabi yılbaşı deyince bu İslam'ın bir yılbaşı değil. Bugün dünyada çok değişik kullanılan takvimler var. Hristiyanların kullandığı bir takvim var ki ondan yılbaşı oluyor. Miladi. Yahudilerin kullandığı takvim başka. Budistlerinki başka. Müslümanlarınki başka. Yani bugün günümüzde dünyada çok değişik farklı takvimler var. Yalnız bu miladi takvim de gerçekte Hristiyanlığının takvimi değil aslında. Her ne kadar bugünkü Hristiyanlar bunu böyle yapıyorlarsa da bu gerçekte Hristiyanlığın takvimi değil aslında. Tabii nedenine gelince Allah Teala her peygambere o peygamberin diliyle semavi kitabı indirir. Hazreti İsa Aleyhisselam Beni Salih kavminden yani Yahudi kavmindendir. Tabi her ne kadar bugün Yahudilere kızsak da ama peygamberler hak peygamberdir. Hazreti İsa Aleyhisselam Beni Salih kavminden olduğu için ona inen gerçek İncil, hak İncil'de İbrani dili üzere indi. Ve İsa Aleyhisselam'ın o günkü takvimi de Yahudilerin kullanmakta olduğu takvimi idi. Peki sonra nasıl oldu da Hristiyan alemi bugünkü bu takvimi kullanmaya başladı? İsa Aleyhisselam Hazretleri 30 yaşında peygamber oldu. Ancak 3 sene dünyada peygamber olarak dayanabildi. Sonra tabii konuya fazla girmeyeceğiz. Yahudiler onu öldürmek için kastettiler. Peşine dolaştılar. Ona düşman oldular. Sonunda Allah-u Teala Mevlamız Hazreti İsa Aleyhisselam'ı diri olarak göğe kaldırdı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden Yahudi ise, onun yerini gösteren Yahudi ise Allah-u Teala tarafından İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürüldü. Yahudiler onu tutup çarmıha geldiler, öldürdüler. İsa Aleyhisselam Hazretleri diri olarak göğe kaldırıldı. Şu anda gökte, ikinci gökte hayattadır. Hayat deyince tabii hayatın da farklı özellikleri var. Mesela bir evliyanın hayatı başka. Hızır Aleyhisselam vardır, onun hayatı başka. Şehitlerin hayatı başka. İşte İsa Aleyhisselam Hazretleri de ona öz bir hayat ile hayattadır. Hazreti İsa Aleyhisselam ancak 3 yıl peygambere kaldığı için kendisini hayattayken iman edenleri çok azdı. Özellikle 12 Habaryun meşhurdur. Bunların bir de sonunda ihanet etti. 11 Habaryun kaldı. Bu Habaryun Hazretleri ki Allah hepsine razı olsun, onlar gerçek İsa Aleyhisselam'ın ümmetiydiler. Bunlar yeryüzünden dağıldılar. Anadolu'ya, Mısır'a, işte Yunanistan'a bunlar dağıldılar. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan dinlediklerini, ondan gördükleri olayları, onun sohbetlerini ve akıllarında kalan İncil'den bazı ayetleri de okuyarak, bunların tabi yorumunu yaparak ve kendi görüşlerini de ortaya atarak insanları çok gizli olarak yeraltı faaliyetleriyle, yani mahzende, mağarada, böyle ıssız yerlerde insanları İsa Aleyhisselam'ın dinine davete başladılar. Aşağı yukarı 3 asır kadar bu daveti bu şekilde. Yani 300 yıla yakın bir zaman bu İsa Aleyhisselam dininin tebliği çok gizli koşullar altında tebliğ edilmeye başlandı. Ellerinde İncil yazılısı yoktu ellerinde. Onlardan dinleyenler Havariyon'un sözlerini, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözlerini, İncil okunu ayetleri ve Havariyon'un yorumlarını birbirine karıştırarak, tabi herkes kendi anladığı ölçüde ve kendi fikirlerinde bunun içine karıştırarak insanlar İncil diye bir şeyler yazmaya başladılar. Tabi zamanla yüzlerce İncil adı altında kitaplar yazıldı. Her yerde, her yerde kiliselerde farklı farklı, hatta birbiriyle zıt, çelişkili İncil'ler meydana geldi. Sonra Roma İmparatoru Konstantin, ki ona Büyük Konstantin diyorlar kendileri, bu Konstantin'in Hristiyanlığı benimsemesiyle, Hristiyan dinine girmesiyle, ama tabi o gün artık Hristiyanlığın aslı bozulmuştu. Bir otorite boşluğu vardı, bir İncil kargaşası vardı, inanç kargaşası vardı. İşte böyle bir ortamda Büyük Konstantin denen Roma İmparatoru Hristiyanlığı kabul etti. Fakat bu kargaşayı ortadan kaldırmak için de İznik'te topladığı papazlar kuruluna gerçek İncil'i bulmalarını emretti. Peki ama nasıl bulacaklar gerçek İncil'i? Aradan asırlar geçmiş. Ancak bu bir peygamber yapacağı bir iştir. Bunun için Allah-u Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam'ın sonra dünyaya sürekli peygamberler göndermiştir. İşte hikmeti budur. Yani önceki peygamberden sonra geçen bir zamanda o peygamberin tebliğleri, gerçek din unutulur, buna ilave edilir, noksanlaştırılır, bir karmaşık bir hale gelir. İnsanlar da böyle şaşkın bir hale gelirler. Gerçek Allah'ın emirleri bilinmez, inançlar sapıtılır. İşte Allah-u Teala gerçek dinin yeniden doğrultulması için Allah-u Teala arada bir peygamberler göndermiş. Ancak ilahi kitapları, ilahi dinin gerçeğini vahiy denen İlahi tecelliye mazhar olan peygamberler düzeltebilirler. Papazlar tabii sıradan insanlar, toplandılar Konstantin emriyle ve bu toplantıda papazlar grup grup oldular. Her grup başka bir İncil'lere başka da incel ederken, sonra Konstantin'in desteklediği grubun tercih ettiği 4 İncil ortaya çıkarıldı. Onlara göre buna gerçek İncil adı verildi. Konstantin otoriterdi, diktatördü tabii kendisi. Roma devleti putperest devletti. Puta tapınan bir devletti. Bu Konstantin de putperesti yetişmiş, içine gönlüne bu puşluluk hareketi işlemiş. Özellikle Eflatun'un etkisi de kalmış kişiydi. Bu Konstantin'in de etkisiyle işte İncil'lere bazı yanlışlar da karıştırıldı. Zaten yanlış olan İncil'ler içerisinde daha yanlışlar karıştırıldı. Fakat o güne kadar yani Konstantin'in Hristiyanlığı kabullendiği ve Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini olduğu güne kadar Hristiyan arasında böyle bir yılbaşı diye bir şey yoktu böyle. Konstantin'den sonra aradan geçen bir iki asırdan sonra aşağı yukarı Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 500 yıl kadar geçtikten sonra bu miladi takvimi Romalılar benimsediler. Onların kullandığı takvimdi. Gerçekte Ağustos, Temmuz isimler, eski Rum isimleri bunlar, Rum isimleri bunlar. Ve işte bu Romalıların esen kullandığı takvim, Hazreti İsa'nın doğumunu da Aralık'ın sonlarında, Hazreti İsa'nın tam doğduğu gün kesin bilinmiyor. Ki 20 Aralık, işte 26 Aralık, hatta 6 Ocak'ta diyen Hristiyanlar bile var. İşte bunlar bu defa ne yaptılar? Aralık'ın son haftasını Noel yortusu yapmaya karar verildi. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'dan aşağı yukarı 500 yıl sonra hiç Hristiyan'da ilgisi olmayan bir durum ortaya çıkarıldı ve Noel yortusu diye. Noel Latince doğum anlamına geliyor. Yortu da yine Latince bayram anlamına geliyor. Yani bir doğum bayramı gibi ortaya bir şey çıkardılar. Tabi bunu bir kutlama diye bunlar ve bunlar bunu bir artık dini hatta en büyük dini bayramlar olarak bunu kabullendiler. Şimdi şöyle düşünsek, tabi her ümmetin peygamberi var. Elhamdülillah bizim peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nde tabi doğum o peygamberimizin de. Mesela tabi bizler de peygamberimizin doğumunu tabi kutlarız. Nasıl kutlarız ama? Dine uygun bir şekilde. Allah'ın Celle Celaluhu rızasına uygun bir şekilde. Kur'an-ı Kerim okuyarak peygamberimizin hayatıyla ilgili mevlüt şiirler okuyarak peygamberimizin savaşa getirerek öyle tabi bir kutlarız onu. Ama bir dini bayram bu dönüşemez. Dini bayram olamaz. İşte Hristiyanların tabi İncil'leri bozulduğu, dinleri aslını yitirdiği için bir kargaşaya girdiler, tefrikaya girdiler, bölündüler, karmaşık bir durum meydana geldi. Baklar ki bir din diye bir şeyleri yok. İşte Noel yortusu diye böyle bir şeyi aradan 500 yıl sonra ortaya koydular. Ve önceleri Hazreti İsa Aleyhisselam'ı güzel bir şekilde anmaya da başladılar. Tabi bu zaman zaman zaten bir şey yayından çıktı mı, yani ok yaydan fırladı mı, arabanın frenine patlayıp da araba yoldan çıktı mı, tabi ne olacaktı bilinemez böyle şey. Hristiyan'ın da kitabı tahrif oldu. Çok zaman zaman sonradan tekrar tekrar böyle. Artık papazlar kendi görüşlerini İncil'e sokmaya, yine papazların görüşüne uygun olmayan yerleri oradan kitaptan çıkarmaya kalkıştılar. gerçekten onların bir oyuncağı durumuna geldi. İşte zamanla bu Noel yortuları da güya onlara göre en büyük dini bayramları da dinle hiç ilgisi olmayan, hatta dinin yasakladığı bir duruma dönüştü. Ve ne yazık ki günümüzde Hristiyan dünyasında, dikkat buyurun, Hristiyan dünyasında diyorum. Çünkü bir tek Yahudi yılbaşını kutlamaz kesinlikle. Bak, bir tek Yahudi. Bu Yahudiler ister Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, ister İstanbul'da olsun, İsrail'de olsun. Bir tek Yahudi kesinlikle yılbaşı diye bir şey yapmaz, bunu kabullenmez. Onun yılbaşı başkadır. Yine İslam aleminde, İslam ülkelerinde de yine yılbaşı diye şey bilinmez. Öyle bir şey bilinmez. Ancak İslam ülkesinde yaşayan işte Rumlar, Ermeniler, şunlar bunlar, onların ufak tefek bir hareketleri olur. Bunun dışında İslam ülkelerinde de yılbaşı işi bilinir, bir şey bilinmez. Bu arada Çin'de, Japon'da yine bunlarda da yılbaşı diye bir şey bilinmez. Yalnız tabii Hristiyan dünyasında, yılbaşı diye, Noel yortusu diye, Hazreti İsa'nın doğumu diye, ama haddi aşan, dinle hiç bağdaşmayan, tamamen sapık hareketleri, daha doğrusu çılgınlık hareketleri yapılıyor. Tabii ne yapıldığını siz benden daha iyi biliyorsun. Önce tabii alkol. Alkol. Su gibi alkol tüketiliyor. Sonra kumar devreye giriyor. Hiç kumar oynamayan kişiler bile yılbaşında güya şansını deniyor sanki aklınca. Öyle bir şey yok ki. Kader var. Şans diye bir şey yok. Sonra tabii hindilere kesiliyor. Gerçi hindi eti helal tabii. İslam'da helal hindi eti. Ama bir kişi Hristiyanların yılbaşısına tabi olmak için, onlara benzemek için bir kişi yılbaşı gecesinde hindi etini yerse domuz etinden daha büyük haram günah işlemiş olur. Bir de şu gerçeğe bakalım. Müslümanların kurban bayramında kurban kesiliyor diye ortalığı karıştıranlar, güya insancıl davrananlar, hayvanlara acıyanlar, ama yılbaşı gelince bu kadar çılgınlıklar yapılıyor. Alkol su gibi tüketiliyor, kuma oynanıyor, o mübarek çam fidanları, taze fidanlar devriliyor, kesiliyor, hindiler kesiliyor, ama hiç çıt çıkmıyor böyle. Çıt çıkmıyor. Ve ne yazık ki ülkemizde bulunan isimleri de İslam ismini taşıyan kişiler de inançlarını bilmiyoruz. Kalplerini bilmiyoruz. Ama Türk ismini taşıyanların ne yazık ki bir söz vardır. Kraldan daha kralcı diye. Bunlar da Hristiyan'dan daha Hristiyan kesilerek kurban bayramında kurbana karşı olanlar, ama hindi kesimine gelince hiç tabi sesleri çıkmıyor. Bunların da hoşuna gidiyor. Tabi İslam'la dinimizle yılbaşının hiçbir ilişkisi olmadığı gibi, bir Müslüman eğer başka bir inançtaki kişilerin bayramını iştirak ederse, bu tabi ister yılbaşı olsun, isterse Nevruz olsun, Biliyorsun Nevruz'da o da eski İranlıların, Ateştepe Mecusilerin bayramıydı Nevruz'da böylece. Bir Müslüman Allah korusun gerek yılbaşını kutlamak için bir şey yaparsa, yani yılbaşı diye evine biraz çerez alsa bile Allah korusun Hristiyanlara benzemiş oluyor. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse bir kavme topluma benzerse o da onlardandır buyuruyor Allah korusun. Bunun için sevdiğim kardeşlerim, tabi Allah'a inanan, Peygamberimizi seven mümin kardeşlerim, inşallah uyanık olalım. Kesinlikle yılbaşı diye bir şey bilmeyelim. Bizim için bu normal aybaşı gibidir. Böyle. Aybaşı gibidir. Böyle bir şey bilmeyelim. Bunu kutlamak diye İslam'da böyle bir şey yoktur. İslam'a tam zıttır. İslam'a tam bu terstir bu. Biz her zamanki günlük yaşamımız neyse inşallah ona devam edelim. Hatta yılbaşını birbirimize tebrik etmeyelim, kutlamayalım da bunu. Çünkü İslam yılbaşısı bir Muharrem'dir. İnşallah yakında gelecek inşallah. Bir de Noel Baba diye bir sablık hareketi var. Noel Baba diye. Peki nedir bu Noel Baba denen şey nedir acaba? Tabii bu da Hristiyanlığın gerçek dininde yoktu böyle bir şey böylece. Roma İmparatoru Konstantin'in zamanında Antalya yöresinde yaşayan bir kişi varmış. Aya Nikola denilen. Aya Nikola. Aya yani onlar için aziz anlamında. Yani veli anlamına geliyor onlara göre. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'dan aşağı yukarı 300 sene sonra Antalya yöresinden yaşayan bir kişi. Tabi bununla gerçek yaşadığı da bilmiyor kesin olarak. Hurafe bilinmiyor. Fakat bu Hristiyanların bazı inancına göre orada yaşayan Aya Nikola isimdeki kişi Konstantin rüyasına giriyor. Konstantin üç subayı zindana attırmış, bunları idam ettirecekmiş. Bu Aya Nikola Konstantin rüyasına görmüş ama bunu idam etme demiş. Rüya tabii. Yani herkesin gördüğü rüya. Fakat Konstantin ne yapıyor? Bay benim rüyama geldi Aya Nikola diye. Onu kutsallaştırıyor. Kutsallaştırıyor. Bu Aya Nikola baya baya Konstantin'in zamanında bir ün salmaya başlıyor. Hakkında şişirilmiş, uydurulmuş bir takım efsaneler. İşte çocuklara yardım ettiği, bacadan çıktığı, şunu yaptığı, bunu yaptığı, artık hurafeler, efsaneler, masal hikayeler tabii beni artık takip ediyor bunlar böyle. Zaten bir şey aslını yitirdi mi, kaybetti mi her şey olabilir. Şimdi buna bir de şu açıdan bakalım. Bu Aya Nikola denilen kişi yani gerçekten aziz ise yani veli bile olsa ama bir din bir veli ile değişmez ki bu teremler. İslam dininde Müslümanlıkta bir değil milyonlarca evliya geldi geçti. O kadar sahabeler, her bir evliyadan üstün sahabeler. Tabi'in, hazretleri, ondan sonra gelenler ve günümüze kadar gelen bu kadar büyük evliyalar, Hasan Basri gibi, Veysel Kani gibi, Rabi Hatun gibi, Abdülkadir Geylani gibi, Bahattin Naşib Hazretleri gibi, Muhittin Arabi Hazretleri gibi, tabi artık binler, milyonlar evliyalar İslam dininde gelip geçti. Bunların her birinin açık açık kerametleri göründü. İnsanüstü, olağanüstü kerametleri göründü. Fakat bunların hiçbiri bir dini bayram olarak bir sembol olmadılardı. Simge olmadılar böylece. Bakın Hristiyanlığa gelince demek ki Aya Nikola'dan başka o dönemde onların içerisinden böyle bir keramet sahibi yetişmemiş ki tek onun üzerinde bu iş düğümlenmiş kalmış. Yoksa İslam'da elhamdülillah günümüzde bile nice nice evliyalar var mı? Günümüzde bile nice evliyalar var. Nereye gelip geçmiş böylece. Bu Aya Nikola tabi Kosan zamanında ün yapmış. Hakkında işte çocuk arasında, kadını arasında efsaneler masallaşmış, efsaneleşmiş bir kişi olmuş. Öyle kalmış ama. Sonra Almanya'da Protestanlık başlayınca, biliyorsun Luther işte papaz, Alman papazı artık papaya dayanamamış. Yani papanın baskısına dayanamamış, isyan etmiş papaya. Bu Alman papazı Luther ayrı bir mezhep oluşturuyor. Buna tabi Protestan deniliyor. Almanya'daki pek çok papazlar da Luther'i destekliyorlar. Hatta Kuzey Avrupa'da onları destekliyorlar. Bu şekilde bir Protestanlık hareketi başlıyor. İşte Almanya'da başlayan bu Protestanlık hareketinde bu Protestan kiliseleri yeni baştan böyle allayıp pullayıp tekrar Aya Nikola'yı Noel Baba diye tekrar böyle sahneye çıkarıyorlar. Buna bir dini sembol, dini simge, yani dinlere kutsal bir dini sanki bir görevmiş gibi ortaya çıkarıyorlar. Tabii her sene yılbaşında güya onun giyindiği gibi işte külahlar, kırmızı şeyler böyle, sakallar, şunlar bunlar böylece yapıyorlar böylece. Başlamışlar. Yani bunu başlatan aşağı yukarı 1000 sene sonra, İsa Aleyhisselam'da 1000 küsur sene sonra Protestanlığın başlamasıyla beraber Almanya'da başlamış. Ama ne yazık ki ülkemizde de Noel Baba diye hareketler var böylece. Hatta bugün 3 tane çocukla karşılaştım yolda. Ya bugün ya dün herhalde galiba. 3 çocuk yolda karşılaştım. Başlarına yolda Noel Baba külahı giymişler. Tabii durdurdum onları. Onları artık eline geldiği kadar bir şey uyardım, antman çalıştım onları. Birçok dükkanlar bile işte Noel Baba, Noel Baba diye böylece. Peki ne oldu muhterem kardeşlerim? Bizi tutan nedir? Dindir, din muhteremler. Bir milleti kenetleyen, milletin çimentosu ancak dindir. Allah korusun din giderse milletin de milliyeti gider muhteremler. Çünkü her millette, her vatan toplumunda tabii ki ayrı görüşü olanlar, ayrı dil kullananlar bulunur. Ama elhamdülillah din ayrı olun, din aynı din olunca bu dine bağlılık insanları din kardeşliği yapar, ırkçılığı geçer, din kardeşliğiyle ülkede bir birlik, beraberlik oluşur. Şöyle Yahudilere baktığımızda bir avuç Yahudi. Yani bizim İstanbul'daki nüfusun yarısı kadar bir Yahudi toplumu dünyayı yönlendiriyorlar. Amerika'yı işte yönlendiriyorlar bunlar böylece. Neden? Aralar birlik var, beraberlik var. Ama Yahudi çocukları daha anaokulundayken öncelikle Yahudili öğreniyorlar. Yahudi inancına göre yetiştiriliyorlar. Bugün Yahudi dünyada en katı, radikal din devleti Yahudidir. Yani bütün resmi kuruluşları, bütün siyasileri hepsi dinlerine kesinlikle bağlıdırlar. Dinin dışında bir şey yapamazlar bundan böyle işe. Tabii bunlara kızmıyor muhteremler. Kızmıyoruz. Ama biz neye böyle yapmıyoruz muhterem kardeşlerim? Biz neye böyle yapmıyoruz böyle işe? Bakınız bugün İsrail devletinde ben araştırdım, soruşturdum. İsrail devletinde yılbaşı kutlaması diye bir şey hiç yok böyle böyle. Bırakın Noel babaların böyle resimleri, şunları bunları da yani yılbaşının ismi yok İsrail'de böyle şey. Ama bu şekilde onlar kimliğini koruyorlar. Eğer onlar bulunduğu ülkelere göre işte Hristiyanlığın örf adetine uyarlarsa bayram uyarlarsa tabi Yahudiliği bu erir gider böyle. Kalmaz bir şekilde böyle şey. Ayrıca bu Noel Baba deyince bir gazeteden almıştım aşağı yukarı 11 sene önce. Bir konu o zaman hoşuma gitmişti. Almıştım. Size bunu nakledeyim. Önce tarihini vereyim. 21 Aralık 1993. 11 yıl önce. Gazete Milliyet. O gazetede bir yazı görmüştüm. İngiltere bulunan bir başpiskopos. İsmi halde Davit'ti galiba. Herhalde Durukan Kilisesi'nde şeydi. Orası unutmuşum biraz. Yalnız kesin bildiğim Milliyet'in gazetelerinin kesin tarih veriyorum böyle. 21 Aralık 1993 Milliyet gazetesinde. Bir İngiliz başpiskopos. Bakın ne diyor başpiskopos? İncil'e karıştırılan, İncil'e sonradan sokulan Noel Baba ile ilgili sözler, bunlar birer peri masalı. Bakın muhtemelen, ben demiyorum bunu. Kim diyor bunu? İngiliz başpiskopos. Bak size kaynak görüyorum böyle. Gazetenin tarihini verdiğim, o gazeteyi arayın bulun. O gazetede İngiliz başpiskopos, yani piskopos da başpiskopos olmuş kilisede. Bu ne diyor? İncil'e sokulan Noel Baba ile ilgili sözler birer peri masalı, birer efsane, hikaye, yalan bunlar diyor. Bunların İncil'le, dinle aslı yok diyor bunların böyle. Bunlar bir halkta uydurulan peri masalları, efsaneler, masallar, hikayeler bunlar böyle diyor. Bu başpiskopos yalnız kamyo bu görüşünde almak. İngiltere'de bulunan birçok kiliseler bunu destekliyorlar. Evet doğru söylüyorsun diyorlar. Bu diyorlar Hristiyan'da olmayan, İncil'de olmayan, sonradan ilave edilen bir takım peri masalları, efsaneler, hikayeler asılsız nesilsiz, kaynaksız şeyler böyle diyorlar. Ve günümüzde İngiltere'de, hatta Hollanda'da bile öyleymiş, Noel Baba ile ilgili ne bir reklam yapılıyormuş, ne bir gösteri yapılıyormuş. Yani bir nevi kilise orada yasaklamış bunu İngiltere'de, bakınız. Bugün İngiliz kiliseleri de, başpiskoposları da bunu kabul ediyorlar ki Noel Baba diye bir gerçek yok diyorlar. Uydurma peri masalları gibi, efsane hikaye gibi İncil'e sokulmuş, Hristiyan sokulmuş. Aslı yok diyorlar ve kilise bunu İngiltere'de yasaklıyor Noel Baba'yı. Fakat tabii ne yazık, yani tekrar tekrar ne yazık diyorum ki ülkemizde Müslümanım diyen, Allah'a inanan kişiler Noel Baba giysilerini satıyorlar. Nasıl satarsın sen bunu? Böyle bir batıl inanca, sapık inanca nasıl alet olursun? Oradan 5-10 para bir çıkarım olacak, param olacak derken sen nasıl inancına taviz verebilirsin? Ama tabii bazı yayın organları, onlar bir şey diyemiyor, karışamıyorum. Neden? Onların mutlaka bir art niyeti var tabi onlara. Başka. Ama bazı saf Müslümanlar da böyle ufak menfaat için, gösterir için hatta çocuğunu alıp giysiye getiriyor. Noel Baba diye böylece. İşte tabii Allah korusun, bu yılbaşı geceleri, Noel yortuları, Noel Baba gibi bu gösteriler gerçekte Hristiyanlıkla bir ilgisi yok. Gerçek İncil ilgisi yok bunların. Tabi bunlar din dışı, sonradan uydurulan, ilave edilen İncil'e karıştırılan bir takım safsatalar, hikayeler, efsaneler, asıl şeyler. Tabi bir din aslından çıktı mı bir din, artık önüne gönlünü bozar tabi. Önüne gönlünü bozar, onun gönlünü bozar. Günümüzde Allah korusun iyice artık azıtmış şekilde. Güya peygamberleri anacaklar. Onun doğumunu anacaklar güya. Nasıl anıyorlar? Bakınız, alkol, kumar, danslar, sazlar, cazlar, çılgınlıklar böyle. Çırışıklar, kadın erkek bir arada. Bu hangi insanlığa sahip? Hangi dine sahip? Hazreti İsa Aleyhisselam gelse görse bunlar ne yapmaz ki bunlar acaba? Allah bundan haşa razı olur mu bundan böyle? Olmaz tabii ya. Bir de onlara göre bu çok kutsal bir şey bu. Ne diyor Amerikan Başkanı? Irak'taki direnişçiler, yani vatanını koruma çalışanlar, işgalcilerine çalışanlar Amerikan birliğine bir baskın yapınca ne diyor Amerikan Başkanı? Efendim işte Noel yortusuna mı bunu rast getirdiler? Bunu niye beklemediler? Peki ama sen niye öyle yaptın? Ey Amerikan Başkanı, sen niye yaptın ya? Mübarek Ramazan gecelerinde, mübarek Kadir gecelerinde, bayram gecelerinde sen ne yaptın? Felüce'de bütün insanlara katlettin böyle. Kadına çok şey katletti onlara böylece. Havadan bütün bomba yağdırdın böylece. Peki sen ne İslam'ın şeyini sayı göstermiyorsun? İşte muhterem sevgili kardeşlerim, eğer kendimize gelmezsek, kendimize gelmezsek Allah korusun, bu din nevzübillah teala böyle bozulursa ne milli birliğimiz, bütünlüğümüz kalır, ne vatan birliğimiz kalır, ne de Allah korusun memleketimiz kalır muhterem kardeşlerim. Böyle. Şimdi gelelim işte bir de Hristiyanlığın durumuna biraz da. Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'inde az evvel arz etmiştim. Önceki bir din, bozulduğu zaman, kitabı kaybolduğu zaman, asrını yitirdiği zaman, Allah Teala arkadan başka peygamber gönderir, onu düzeltir. Ya da Allah Teala yine bir hükümler melam koyar, melam başta yeni kitap gönderir böyle işte. Bugün tabi Yahudilik de bozuldu, tarif edildi, asrını yitirdi. Yani Allah korusun bir canavarlaştılar mı da böyle? Yani Yahudi de Hristiyan dünyası da böyle işte. Yani Hristiyanlık adına, Yahudilik adına, yani güya dinleri adına Allah korusun canavarlaştılar mı da? Kana doymuyorlar böyle işte. Nasıl daha fazla insan öldürürüz diye her yumurtanın çalışmayı yapıyorlar bunlar böyle işte. Bunu yapıyorlar böyle işte. Neden? Hangi din buna müsaade eder ki böyle şey? Hangi din buna müsaade eder buna böyle şey? Tabi arkadan peygamberimiz geldi. Allah Teala peygamberimizi gönderdi. Allah peygamberimize yeni kitap Kur'an-ı Kerim verdi. Verdi. İşte gerçek din bu dedi peygamberimiz de böyle şey. Bunun için Allah Teala şöyle biliyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ali İmran ayet 19'da. Estağfirullah. İnne dîne indallâhil İslam. Allah Teala buyuruyor. Allah dininde din ancak İslam'dır. İnne dîne, inne kesinlikle din, hak din, gerçek din indallâh, Allah katında bakınız. Efendim görüşüne göre hayır diye böyle şey. İndallâh, Allah katında hak din, gerçek din nedir? El-İslam, ancak İslam dinidir. Efendim, herkes dinine mehdeder. Hayır muhtemelenler. Bugün Hristiyan dünyası da biliyor ki İncil'leri karma karışık oldu böyle işte. İzlik'te ilk başladı bir arayış. Ondan sonra devam etti. Hala devam ediyor böyle işte. Hala bazı çıkıyorlar, ilave ediyorlar. Çıkarıp ilave ediyorlar belki. Uymuyor çünkü zamana. Eski papazın görüşü başka, bugünkülerin görüşü başka tabii. Dünya görüşleri başka. Durmadan değiştiriyorlar tabii bunlar bunu. Bunun için Allah Teala son peygamber gönderdi. Bir peygamberin hak peygamber olduğu ancak mucizeyle bilinir. Gelen bir peygamber hak peygamberim diye davada bulunuyorsa, eğer mucize gösterilmezse tabi yalancıdır, sapıktır. Sonra Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, yani bugünkü şu dünya olayına baktığımızda gerçekten hak din İslam'dır. Son hak peygamber ancak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bir de günümüzde Hristiyanların inancına bakalım böyle. Karşılaştıralım. Bugün Hristiyanlığın inancına göre, yani Hristiyanların temel ilki inancına göre dünyaya gelen her insan günahkar olarak geliyor onlara göre bakın. Ne töhmet değil mi? Ne töhmet böyle şey. Hristiyan inancına göre dünyaya gelen, doğan her insan dünyaya günahkar geliyor onlara göre. Neden mi? Babamız Adem Aleyhisselam Hazretleri cennette Allah isyan ediyorlar. Günah işledi. Oradan cennetten kovuldu, çıkarıldı. Sonra onun günahı bütün insanlara yansıyormuş ve bütün insana dünyaya günahkar geliyormuşlar. Peki Kur'an ne diyor buna? Allah ne buyuruyor buna? Allah Teala buyuruyor Mevlamız. Bismillah. Ve la tezru vaziretun vizre uhra. Bakıyorum. Bir günah yüklenen kişi kesinlikle başlığın günah yüklenmez. Her gün yüklenen kişi ancak kendi günahı yüklenir, ancak kendi günahından sorumludur. Hiç kimse başlığın günahını yüklenmez, ondan sorumlu değildir. Şimdi bu Hristiyan inancının bakınız yanlışlığını, böyle sapıklığına bakalım. Hristiyanlar Nuh Aleyhisselam'a inanıyorlar peygamber olduğuna. Hadi İbrahim Aras inanıyorlar peygamber olduğuna. Birçok peki inanıyorlar peygamberlere. Peki Adem Aleyhisselam'a gelen bütün insanlar Hazreti İsa'ya göre, kadar yanlara göre insanlar dünyaya günahkar geliyorlarsa Nuh Aleyhisselam peygamber de günahkar mıydı? Hadi İbrahim Aleyhisselam da günahkar mıydı? Hazreti Musa Aleyhisselam günahkar mıydı? Peki sonra ne oluyormuş? Güya bakınız onlara göre haşa Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı göndermiş. Yani haşa ona göre oğlunu Allah göndermiş. İçin insana günahını affettirmesi için bence. Ve yine onunla inancına göre Allah Teala haşa oğlu Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirmiş, işkenceyi öldürtmüş. Neden? İnsanlara günahını affettirmek için. Değerler, buna kargalar bile gülmez mi değil mi buna ben? Gülmez mi ya böyle şey bakınız. Bak Kur'an ne diyor? Günah olan kişi ancak kendi günahını yüklenir. Ondan sorumludur. Kimse başının günahından sorumlu olmaz böyle şey. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babası Azer. Putperestti bakınız. Ama oğlu peygamber oldu derler. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan kafir olarak gitti. Babası peygamber böyle. Bir bağlıca bunlara bu şekilde böyle şey. Sonra bakınız, haşa bakınız, Allah Teala haşa sanki insana affedemiyor. Allah Teala affedemiyor sanki. Bak. Allah insanların günahını affettirmek için haşa oğlunu göndermiş de dünyaya, onu çarmıha gerdirmiş, işkence ile öldürtmüş oğlunu haşa, insan affetmek için. Evet, bugün Hristiyan dünyası gerçekten teknoloji, bilimde maddi olarak bizi ilerler şu anda. Ama Allah bilemiyor Celle Şanlığı. Allah kim Celle Şanlığı? Rabbül Alemin bakınız. Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin. Allah yani dünyanın Rabbi değil ki. Dünya bağımsız değil ki. Hadi güneşi al götür. Dünyada hayat olur mu? Yıldızı al, hayat olur mu dünyada? Allah Rabbül Alemin böyle şey. Allah bütün alemlerin de Rabbi yaratıcısı. Bütün alemlerin de. Önce 7 kat gökler var bakınız. Bu kadar galaksiler var, galaksiler. Bir de ışığı gelmeyen yıldızlar var. Bir Samanyolu galaksisi var, onu biz onu görebiliyoruz. Ben. Dünyanın çevreni Samanyolu galaksisi var. Bu Samanyolu galaksisi o kadar büyük ki, o kadar büyük muhterem kardeşlerim, bunun çapı 100 bin ışık yılı bakınız. Çapı 100 bin ışık yılı bakınız. Işık saniyede 300 bin kilometre gidiyor bakınız. Yani ışık hızıyla bir şey dönse dünyanın çevresinde bir saniyede 23 defa dönecek bakınız. İnsan ışık ile güneşe gitsin 8 dakika sürüyor. 8 dakika ise güneşe gider bakınız. Bakınız insan dünyadan 8 dakikada güneşe gidebiliyor. Düşünün ki bu Samanyolu galaksinin çapı 100 bin ışık yılı. Akla hayal almaz böyle şey. Ama ondan daha çok bir galaksiler var böyle şey. İlka göklere böyle şey. O kadar galaksiler var böyle. O kadar büyük mü büyük mü büyük böyle şey. İlka gökler. Bir denge var, düzen var. birine bağlı bunlar böyle. Hepsi birine bağlı böyle. Çekim gücüyle böyle. Ondan sonra Sidre-i Müntaha başlıyor böyle. İlika gökler hiç kalır onun yanında böyle. Sidre-i Müntaha var böylece. Ondan sonra ne alem ne alemler var böylece. O kadar melekte var ki göklerde, Sidre-i Müntaha'da, arşta, cennetlerde o kadar melekler var ki bunların büyüklüğünün sayısını ancak Allah-u Teala bilir. Allah öyle varlıklı var Mevlamız'ın böyle şey. Bakınız o güzel Mevlamız bu galakside yaratan bunları yönlendiren yerle gönderen Mevlamız bu alemlere baktığımızda hayalen dünya ne kalıyor burada? Dünya bir zerre olamaz ki. Yani bırakın alemleri bir galak içerisinde dünya bir nokta bir zerre olamaz böyle şey. Haşa, haşa bakınız. Yani sanki Allah'a göre güç mü ki yaşayan bir avuç insan. Neden avuç insanlar? Aslı bir avuç toprağa bakınlar. Toprak da insan yaratıyor böyle şey. Toprak dönüşüme giriyor böyle. Allah'ın içeri koyduğu düzen içerisinde Mevlamız'ın Yuhi ismiyle toprak, atom elementler böyle. Allah onlara hayat veriyor. Yağmurlar yağıyor, çözümleniyor. Önce bitki kökü emiliyor, bitkisi hayata geçiyor. İnsanı yiyorlar, işte insanlar kan oluyor, hücre oluyor, ürün hücresi oluyor, devletin atılıyor, insan dönüşüyor. Ama sonra tabii yine yaşlanma, ölüm, çürüme olayı toprağa dönüşme. Haşa sanki Allah'ı da aciz affetmekten muhtemelen böyle şey. Yani bakınız ne kadar böyle yanlış, ne kadar sapı bir görüş böyle şey. Allah-u Teala bilememe, şu alemleri, şu evreni, kainatı bilememe böyle şey. Bir de evren deyince yalnız tabii bu maddi yönü biliniyor alemlerin bir de. Bir de maddi ötesi alemler var. Nasıl insanda bir ruh var. Ruh madde ötesi. Melekler var. İşte madde alemin madde ruhu melekler böylece. Daha nice alemler var böyle. Madde ötesinde Allah-u Teala Mevlamız hepsinin Rabbi. İşte ne diyor zavallılar? Adem babamız günah işlemiş. İşe diyor. Hata etti yani böyle. Hata etti. Tabi cezasını kendi çekti dünyada. Cennetten çıkarıldı. Dünyaya indirildi. Dünyaya indirildi. Ama tabi Allah-u Teala'nın bir ismi var. Tevvap. Allah tevbiyi kabul ediyor. Allah-u Teala affedici Mevlamız. Adem babamız secdeye kapandı. Gözyaşları döktü. Ağladı. Allah-u Teala yalvardı. Onu Rabbim affetti. Affetti. Tabi onun gibi herkes affedebiliyor böylece. Onun günahıdır. Şimdi şurada bir konu geçti. Hristiyanlara göre haşa hasbisi Allah'ın oğlu diyorlar. Onlara göre böylece. Peki bu inanç nedir? Ne diyor Kur'an buna? Tabi Allah-u Teala peygamberi göndermiş. Allah-u Teala Kur'an göndermiş. Neden? Hristiyanlığının bozuk yönünü düzeltmesi için. Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de bu konuda? Maide suresi ayet 73'te. Estağfirullah. Lekade keferellezine kalu. Bakınız. Lekade keferellezine kalu. Şu sözü diyenler kafir oldular. İnkarcı oldular. Münkir oldular. Ne dediler onlar? İnnallâhe salisü selâse. Bunu diyenler. Yani Allah üçte üçüncüsü. Yani onlar inancına göre teslis diyorlar. Üçleme diyorlar Hristiyanlar da. Haşa bir Allah diyorlar. Hasbisi Allah'ın oğlu. Ona da uluhiyet ilahlık veriyorlar. Bir de kutsal ruh diyorlar. Üçleme yapıyorlar. İşte bu üçüncüsü Allah diyenler Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِلَٰهُ بَقْ. İşte Allah üçüncüsü diyenler, kutsal ruh, Hazreti İsa'yı da Allah'ın oğlu diyenler, onu ilahlaştıranlar da Mevlam buyuruyor, onlar kafir oldular, küfre gittiler, münkir oldular. Ve hakikaten Mevlam şöyle buyuruyor, ve mam ilahin illa ilahun vahid. Ve mam ilahin illa ilahun vahid. Hayır, baş ilah yoktur. Ancak ilah biridir. O da Allah'tır. Rabbül alemindir. Mevlam buyuruyor böyle şey. Tabi bu ayet-i kerime, Kur'an. Allah bunu düzeltiyor onlar için böyle işte. Ama inansın, inanmasınlar. Kendine bilirler. Tabi bu iş mahşere ortaya çıkacak. Şimdi bir de akıl mantık yönünden baktığımızda muhteremler. Ne diyorlar bakınız? Allah Teala diyorlar, insanların günahını affettirmek için diyorlar, oğlunu İsa'yı gönderdi, onu çarmıha gerdirdi, işkenceyle öldürttü, insanı affetmesi için diyorlar. Şimdi şöyle düşünelim, akıl mantık yönünden bir kuş yuvada yavrusu çıkmış, ana kuşu yuvada. O anda yırtıcı bir kuş gelse yuvaya, bunun yavrusunu kapmaya, ana kuş ne yapar değil mi böyle? Ana kuş çırpınır, bağırır. Yani kendini felakete atar, kendini ölüme atar, yavrusunu kurtarmaya çalışır. Bunun gibi tavuk da böyle, kedi de böyle, bütün canlılar bunun gibi böyle işte. İnsan tabi daha iyi bundan böyle işte. Bir insan da ne yapar? Bir insan da evladını kurtarmak için kişi canını feda eder. Kişi canını feda eder, evladını kurtarmak için. Haşa değil mi muhtemelen? Haşa. Yani Allah Teala oğlunu çarmıha gerdirecek muhtemelen. Bakın muhtemelen böyle şey. Şey Allah aşkına böyle şey. Sonra ne diyorlar Hristiyanlar? Öldü diyorlar Hristiyanlar. Allah ölür mü? İlah ölür mü ya böyle? Nasıl ölür bu şekilde böyle şey? Ölür mü aşkına böyle şey? Sonra dirilmiş, göğe kalkmış böyle şey. Kim diriltti? Kim kaldı? Hem aşkına da Allah'ın oğlu diyorlar. Yani aynı uluhiyet olması gerekiyor. Tabi aslan yavrusunda ne vardır? Ana aslanda ne varsa aynı özelliği yavrusuna vardır muhtemelenler. Kuş da bunun, insan da bunun gibi böylece. Her şeyin yavrusunda onun özelliği vardır böylece. Haşa Allah'ın tabi oğul olamaz. Allah yaratıcıdır. Yarın oğlun yerine geçecek böyle haşa böyle. Yoksa şu mülkün barışacaklar böylece. Neden tek oğul olacak haşa böylece? Yani bakın ne kadar saçmalık, ne kadar saçmalık böylece. Zaten Mevlam buyuruyor onlara, Hazreti Mesih İsa ancak Resul'dür. İlla Resul. Kada halet min kabli Resul. Ümmü Sıddîkah ilah. Hazreti Mesih İsa ancak bir Resul peygamberdir. Ondan önce de çok peygamberi gelip geçti. Annesi Meryem de Sıddîka. Yani sadakate Allah'a bağlı kişidir. Arkadan böyle şöyle buyuruyor muhtemelen. Bakın burası çok insanı etkiliyor. Kâna yekülâni ta'am. Kâna ikisi idiler. Annesi Meryem de, oğlu İsa Aleyhisselam Hazretleri de yekülâni ta'am, yemek yerlerdi ama. Bakın. Yani Yemen'e yaşayamıyor. Bakın. Su içecek, yemek yiyecek, havayı soluyacak, sıra gidecek, tuvalet bunları boşaltacak. İlah olur mu o şekilde böyle? Melekler bile iyi bir şey miyorlar bakımda. Melekler bile, nurdan yaratan melekler bile, onlar bile havayı solumaz melekler. Dur onlar böyle. Melekler bir şey yemezler, içmezler. Onlar da cinsiyet yoktur melekler böyle. Melekler bile bu haldeyken, haşa hem Allah'ın oğlu diyorlar. Bak Mevlam onlara örnek görüyor. Kâna yekülâni ta'am. Ama yemek yiyorlar. Yemeğe muhtaç. Rızka muhtaç. Canı meyve istiyor. Bekle meyvesini gelsin aktarım. Kim yapacak bunları aşağıya ya? Sen kimsin bu şekilde böylece? Bir de sevgili kardeşlerim, yine Hristiyanlıkla ilgili Katoliklerde günümüzde, tabi daha önceden bütün Hristiyanları bu kapsıyordu bu konu. Papa denen kişi, biliyorsunuz Vatikan'da bir özel devlet orası bugünümüzde de. Katoliklerin, ki daha önce tek Katolik vardı, papalık vardı Hristiyan aleminde, Hristiyanlara göre papa günahsızmış, günah işlemezmiş. Papa yanılmaz, hata etmezmiş. Bakın bence. Nasıl? İnsan değil mi papa? Nasıl insan? Vay, papa seçiliyor. Kardinal meclisini seçiyorlar. Gel bakalım, bir papa ol bakalım ver başım. Geç bakalım böyle diyorlar. Bu neymiş? Efendim papa yanılmazmış. Hata işlemezmiş. Ne yaparsa mutlaka doğru yaparmış böylece. Günahsızmış böyle. Masummuş yani böylece. Halbuki ne diyor Kur'an bak muhteremler? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mevlamız buyuruyor peygamberimize, Kur'an'da peygamberimize. Bismillah. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimü ma ehallallahu lek. Bak muhtemelen. Allah buyuruyor peygamberimize. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyim, peygamberim, resulüm. Lime tuharrimü ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını sen niye haram kılıyorsun kendine? Ne hakkın var? Yanlış yapıyorsun bakınız. Bir hatimül enbiya. Tabi her şeyin sonu hepsini kapsıyor böylece. Peygamberimiz son peygamber. İnsanlığa gönderilen son peygamber. Bakınız peygamberimiz de hata yapabiliyor. Yanlış yapabiliyor. Bedir'deki esile konusunda peygamberimizin hata ettiğini Mevlam bilirdi. Yalnız şu var tabii, peygamberlere vahiy geldiği için peygamber hatada bırakılmaz. Düzeltilir böyle şey. Evet, peygamberler masumdur. Yani peygamberler günah işlemezler ama bir hata yapabilir peygamber. Yapabilir. Ne var? Onlara vahiy geldiği için peygamberlere hemen Mevlam vahiy gönderir, düzeltirir. Bir peygamber bile hata yapabilirse, küçük de hata yapabilirse, ne olmuş günümüzdeki papalar ne olmuş bak papalarına? Efendim papa günahsızmış, hata yapmamış, papa ne yaparsa yerinde doğru yaparmış. Peki buna bir örnek verelim şimdi. Böyle mi oluyor mu bu? Biliyorsun bir İtalyan fizikçisi vardır. Galileo diye. İtalyan bilim adamı. Modern fiziğin kurucusu. Yani Hristiyan aleminde, Avrupa'da, hatta dünya çapında bir bilim adamı kendisi zamanında. Galileo. Bu Galileo tabii bilim adamı, fizikçi, bu ne yapıyor? Bilimsel olarak inceliyor, dünyanın küre şeklinde olduğunu, dünyanın döndüğünü. Bunu bilimsel olarak bunu kanıtlıyor, açıklıyor. Peki ne yapıyor zamanın papası? Onlara göre, Hristiyanlara göre dünya tepsi şeklinde düz ve boşta değil. Yani bir yapışık. Galileo tabi bilimsel olarak bunu kanıtlamış iyice. Nasıl inansın ki İncil'e? Evet, İncil'e öyle yazmışlar. Gerçi İncil tabi yok tabi böylece. Ama sonradan papazlar öyle inanmışlar. Kendi görüşlerini İncil'e geçirmişler. Dünya efendim tepsi gibi ve dünya bir oturmuş. Boşta değil dünya. Galileo tabi ne yapıyor? Açıklıyor fikrini. Dünyanın top şeklinde olduğunu, döndüğünü. Ne yapıyor zamanın papası, papa? Yani hata işlemeyen, yanlış karar vermeyen, ne yapsa doğru olan papa onlara göre. Vay diyor, sen misin diye Hristiyan dinine karşı gelen, sen mi İncil'e karşı gelen efendim? Bu Galileo'yu aforoz etti, aforoz. Yani lanetledi. Hristiyan da bunu çıkardı, lanetledi bunu. Papa hıncını alamadan bakınız. Ne yaptı? Bu Galileo'yu, bilim adamını zindana attırdı muhtemelen. Attırdı zindana. Ve bu Galileo zindanda son zamanlarında ilk gözü de kör olup kapandı. Kör olarak, hasta olarak böyle çok çil çekerek zindanda öldü. Suçu ne? Dünya dönüyor dedi. Bilim bunu söylüyor böyle dedi. Böyle. Bak, papa ne yaptı? Güya hata işlemez papa. Papa her şeyi yerinedir. Ne yaptı o günün papası? Bunu aforoz etti. Müebbet hapse zindan attırdı ve Galileo zindanda öldü. Hem gözleri kör olarak hastalığı çekerek çok peşik öldü kendisi. Peki sonra ne oldu muhterem kardeşlerim? 1992 yılında, yani bundan aşağı yukarı demek ki 12 yıl önce bakınız. Bundan 12 yıl önce bugünkü Papa, John Paul denen Vatikan'ın başından bulunduğu bugünkü Papa. Ne yaptı? Efendim işte Galileo samimi Hristiyandı. İşte güzel bir Hristiyandı. Şu bu derken böylece onu affetti Papa. Onu affetti. Peki şimdi bir çelişki var şimdi bakınız. Bugünkü Papa affediyor. Galileo'nun Hristiyan'a çıkmadığını, lanetlenmemesi gerektiğini, onun gerçek Hristiyan olduğunu söylüyor. O gün papası onu aforoz diyor, lanetliyor. Dinden çıktı, kafirlen diyor yani böyle. Ediyor. Bir. İkincisi, arada geçeyim bir de zamana bakalım. Ne aradan zaman geçti? Galileo 1642 yılında öldü. Aradan 350 yıl geçti bakınız. Yani Galileo'nun ölümünden aradan geçen zaman tam 350 yıl sonra bugünkü papa onu affediyor. O gerçek Hristiyandı diyor. Peki önceki papa bunu aforoz etti. Ondan sonra gelen papalar da 350 yılda, yani 35 yıl papa değilse 10 papa eder. Tabii belki 20 papadan geçti böylece. Onların her biri de ne yaptılar? Galileo işinin aforoza kalmasını tasvip et, onarladılar. Bugünkü papa hayır öyle değil dedi böyle. Yani ne oluyor bu? Demek ki bugünkü papa zavallı bir nevi rapa veriyor Allah'a karşı yani böylece. Yani mahşerde yargılanırken sanki bir rapa veriyor muhtemelen böylece. İşte sevgili din kardeşlerim bakınız, yani Hristiyanlığı böyle çelişkili böyle karmaşık böyle bir olay. Kendi kendilerine isteyeni cennete koyacaklar. Hatta cennetten parçası atacaklar kendi kendilerine. Efendim işte günah çıkaracaklar. Hatta yine Katolik inancına göre bir insan kendini Allah affettiremez. Günahkar kişi ne yapacak? Papaza gidecek. Ancak papazı affedebiliyor bakın. İslam ne diyor? Allah ile kul arasına kimse giremez İslam böylece. Giremez böylece. Bir insan günah işlemiş ne olursa olsun, yalnız tabii eğer kul hakkı varsa, kul hakkı varsa ne gerekiyor? Kulla helalaşma gerekiyor. Ama kul hakkı yok da kişiyle Allah arasında günah işlemişse kişi ne yapacak? Kendi böyle Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi, ben senin kulunum. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. Rızkımı sen veriyorsun. Sana döneceğim ya Rabbi. Beni affele diye Allah'a sığınacak. İslam'a bakınız değil mi? aracı istemiyor ben. Efendim hacı, hoca, şu bu araya girmeyecek. Bak muhtemelen. Kul Allah kendini yalvaracak böylece. Onlara göre hayır, insan günah işleyen kişi kendini affedilir olamaz. Ancak onun papaz affedebilecek. Katoliklerde tabi bu inanç. Yine buyuruyor Mevlamız muhteremler, İslam dini ilgili olarak Sebillah ve men yebtegi İslam dinen. Bir insan İslam'dan başka din arayışına geçerse, bak Mevlam buyuruyor, ve men herhangi bir kişiye yebtegi arar, talep ederse İslam dinen, İslam başka bir din. Şimdi din arası bir diyalog diye bir şey var ya böylece. Nedir bu diyalog aslında? Ne anlama geliyor? Yani bir karıştıralım biraz bunları. Biraz karıştıralım, biraz bir şey yapalım bu şekilde. O zaman Allah din olmaz ki bu tarafı karıştıralım. Bu Allah'ın din olmazsa o böylece. Eğer İslam'ın Kur'an'ın haşa bir harfi değiştirirse o Kur'an olmaz ki o zaman böylece. O değişen kısım. Ama tabii Kur'an Allah'ın korumasında muhteremler. Allah'ın korumasında. Kur'an-ı Kerim. Mevlam bize buyuruyor bunları. Hicr Sûre ayet 9'da Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Ve inna lehü lehafizun Mevlam bırakırız. Ve inna lehü lehafizun. Onun korusu biz Mevlam bırakırız. Kur'an özel Allah'ın korumasında. Neden? Arkadan başka peygamber gelmeyeceği için, düzeltmesi için Kur'an Allah'ın korumasında. Tabi gerçek İncil Allah kelamıydı. Ama arkadan başka peygamber geleceği için o Allah'ın korumasında değildi. Kur'an Allah'ın korumasındadır. Ve Mevlam buyuruyor, kim ki haşa İslam'dan başka bir ararsa felen yukbele minhü, ondan o kesin olarak kabul edilmez. Ve hüve filanmin hasirin, o kişi ahirette büyük günaha girendir, hüsrana kalandır, Mevlam buyuruyor. Şimdi muhteremler, günümüzde bazı kişi veya kuruluşlar Hristiyanlarla, işte Yahudilerle bir diyalog diye böylece. Peki buna neden acaba gerek görüldü acaba bu günümüzde? Neden görüldü acaba? Ne diyorlar? Efendim işte İslam hoşgörü dini. Tamam. Peki bugüne kadar bu hoşgörü yok mu Müslümanlarda? Yani onlar yine din mi aramaya çıkıyorlar? Eğer haşa İslam'da hoşgörü olmasaydı, Allah'ın kitabında, İslam'ın temel ilkesinde, diğer inançlara göre hoşgörü olmasaydı, bugün yeryüzünde ne bir Yahudi kalırdı, ne Hristiyan kalırdı muhtemelen. İslam'ın en güçlü dönemlerinde, Kudüs'ün fethinde, Şam'ın fethinde, böylece, İstanbul'un fethinde, bütün bu fütuhatlarda bir tek kiliseye dokunulmadı. Savaşta iştirak etmeyen bir tek papaza, hahama dokunulmadı. Fatih Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman o günü Fener Patriği Fatih'in yanına geliyor. Ayaklarına kapanıyor Fatih'in, hayatının başlamasını rica ediyor. Fatih kalk, eğilme, kalk, dikil dedi. Sen din adamısın yani. Git kilisene git dedi. Kilisenin başına geçti muhtemelen. Sen din serbestsin bile bakın. Eğer Fatih isteseydi, Fener patrikliğini yıksaydı, patriği assa kesseydi, Rumlara baskı yapsaydı, soykırımına kalkışsaydı, ona kim bir şey sorabilirdi ki Fatih'e? Ya muhteremler, kim sorabilirdi ki böyle şey? İslam dini, diğer dinlere karşı da hoşgörülü olduğu için ne oldu? İslam ülkelerinden bir tek gayrimüslim kaçı başka sığmadı bakınız. Abbasi döneminde, Emevi döneminde, Selçuka döneminde, Osmanlılar döneminde İslam ülkesinden bir tek gayrimüslim kaçıp da başka yere sığınmadı. Aksi oldu ama. Başka yerde bahsi görenen halklar İslam'ın kanadından sığındılar bence. Neden? İslam hoşgörü olduğu için bu şekilde böyle işte. Tabi İstanbul'da hatta İslam ülkesinde her birinde ne yapıyor Müslümanlar? Yan yana. Komşusu Hristiyan'dı, Rum'dur, Ermeni'dir. Komşuluk yaparlar, alışveriş yaparlar. Tabi geçiniyorlar bu şekilde böyle işte. Ne diyor bizim dinimiz? Leküm dinüküm veliye din böyle. Tamam senin dinin bu şekilde, benim de bu şekilde. Tabi gerçeği söyleme gerekiyor. Allah'a emin tebliğ etmek gerekiyor. Ama zorlamak yok böyle işte. Güzellikle, tatlılıkla, akıl mantıkı alacağı bir şekilde İslam'ı tebliğ gerekiyor. Ama zorlamak yok. Baskı yapmak yok, kızmak yok, bağırmak, çağırmak yok böylece. Sen bilirsin. Gelmezsen leküm dinüküm riyetim. Sen dinin senin, benim dinim benim. Ben sen dinine karışmayacağım, sen benim dinime karışma. Peki ama karışıyor muhtemelen kardeşlerim, onlar karışıyorlar, karışıyorlar böyle. İşte misyonerlik faaliyetleri ile İslam ülkelerinde okullar açarak okullarda Müslüman gençleri Hristiyanlaştırma yoğun faaliyetleri. Yine yardım kuruluşu adı altında muazzam yoğun misyonlu Hristiyanlaşma faaliyetleri böyle şey. Hele günümüzde özellikle Amerika tarafından muazzam bir katı şekilde bir Hristiyanlaştırma faaliyetleri var böyle şey. Bunlar göz önünde iken muhteremler ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimiz? Efendim onlara bir diyalog yapacağız. Hoşgörü. Peki ama önce bu işi bıraksın bakalım onlar. Bu misyonluğu bıraksınlar. İslam düşmanlığı bıraksınlar. İslam'a saldırmasınlar. İslam'ı terör diye algılamasınlar. Önce bir karşı bekleyin bakalım onlardan. Sonra bu diyalog meselesinin kaynağı nereden geldi muhteremler? Nereden geldi böyle şey? Yani bunu Müslüman mı atar bunu? Hayır, hayır muhteremler. Yani herkes bunu biliyor ki böyle şey. Vatikan'da tezgahlandı, planlandı ve Papa istediği kişileri oraya davet etti bakın. Davet etti bu şekilde böyle. Yani Papa diğer İslam ülkelerinden tabi araştırdı bunlar ajanlarıyla böyle araştırırlar. Kimlerden yararlanabilirler? Kimlerin bir çevresi, bir etrafı var? Bunları ne yaptı bunlar? Vatikan'a davet edildiler. Papa ile özel bir gizli görüşme yapıldı. Tabii ne karar verildi bilemiyoruz. Ama bunu başından papalık, kardinallar meclisinin aldığı karar yürürlüğe kondu. Neden? Çünkü misyonerlerin verdiği rapor vardı Vatikan'a. Müslümanlar Hristiyan deyince bizi kafir görüyorlar, gavur görüyorlar, bizi korkuyorlar. Önce Hristiyan'ın da bir hak semavi din olduğunu onlara kabul ettirelim diye böyle şey. Ama Mevla ne buyuruyor? Allah dininde hak din, gerçek din ancak İslam'dır. Bugün onlar hak din değil muhtemelen. Batıl dinler böyle. İnançları da şirk görüyor böyle şey. Bakınız. Üçleme var. Allah bir cezalıyor böylece. Bu şekildeyken onlar misyon faaliyetine devam ediyorlar. Baskı yapmaya devam ediyorlar. İslam'ı terör görüyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Efendim hoşgörü. Ama hoşgörünün sınırı yok mu? Bunun sınırı yok ya böyle. Tamam komşu yerinde oturuyor. Karışmam tabii. Ama gelip de komşum bir evin temelini kazma başlarsa o zaman tabii hoşgörü götürmez muhtemelen. Onlar İslam'ın temelini kazıyor muhtemelen. Hristiyanlaştırma faaliyetleri muazzam çalışıyorlar. Ne diyor bazı Müslüman kardeşlerimiz de? Efendim diyalog. Mübarek insan sen Müslüman yapsan bu diyalog. Madem böyle bir gücüm ve imkanlarım var. Sonra ben şöyle aklıma geliyor muhterem kardeşlerim. Bu Hristiyanlarla Yahudilerle İslam dini adına diyaloğa giren kişi yetkiyi nereden aldı acaba? İslam bir evrensel din. Yani Türkiye'ye bağlamıyor ki bu. Senin kimliğin var. Sana bu hak yetkiyi veren kim böylece? Haşa sen peygamber misin? Sana vahim geldi haşa böylece. Kiminle istişare ettin böylece? Yani İslam adına, İslam dini adına haşa peygamber olur da, vahiy gelir de o bu görevi yapar böylece. Ama sen, sana yetkiyi veren kim? Kimsin sen? Toplansa bütün İslam alimleri toplansalar, böyle bir karar alınsa tamam ona tabii eba deriz bu şekilde böylece. Ama bir İslam aleminle müşavir yapmadan böyle kendiliğinden kalk efendim Roma'ya git, Papa'nın ayağına git efendim, onların kurtulduğun şeye düş, diğer adı altında İslam adına haddini aşma muhtemelen. Allah bunu sormaz mı sana? Sana yetkiyi veren kim bu yetkiyi veren böyle? Sevgili kardeşlerim, tabi dünya imtihan alemidir. Dünya imtihan dünyasıdır. Bunun için her zaman böyle içimizde, dışımızda, önümüz arkamızda böyle yanlışlıklar olabilir. Olabilir bunlar. Elimizden gelen inşallah bunları düzeltmeye çalışalım. Birbirimize yardımcı olalım. Özellikle böyle yılbaşı diye İslam'da bir şey olmadığını ve hatta gerçek İncil'de böyle bir şey olmadığını böyle aklımıza kalkın yazalım muhteremler. İnşallah Teala yılbaşı diye bir şey yapmayalım. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.